I Pharrell Williams i takiego szczęścia, jakim emanuje ten utwór. Moi drodzy ciemnomocni, wybaczcie, ale ja naprawdę lubię Pharrella Williamsa i Happy. Uważam, że jest to jeden z najlepszych utworów popowo-funkowych wydanych w ciągu ostatnich 10 lat. I podpiszę się pod tym jedną i drugą ręką, w razie czego i stopami również. Happy i Pharrell Williams. No, prawie że na miarę niektórych utworów Michaela Jacksona. Jak dla mnie, mam nadzieję, że nikt teraz na mnie nie będzie krzyczał. Za 5 sekund minie piąta. Piąta godzina nowego 2015 roku. Aleksandra Kaszkowska przy mikrofonie do godziny 6. I jak można się domyśleć, idziemy w stronę klasyków, w stronę króla. W tej chwili idziemy powoli troszeczkę, ale tu kilku wspaniałych artystów przed nami czeka do godziny 6 do tworzenia i do zagrania i do ruszania nóżką i do tupania nóżką, jeżeli jeszcze jesteście w stanie, nie jesteście wszyscy zbyt zmęczeni. A dla tych, którzy w pracy, bo też wiele osób Sylwestra spędza w pracy, mam nadzieję, że ta muzyka pozwoli nie zasnąć. Chociaż będzie moment do przytulania też i do odpoczynku. To dla tych tańczących informacja. csm@polskiradio.pl, adres mailowy bez zmian. I powtarzam, że jesteśmy tutaj razem wszyscy na grupie Ciemnej Strony Mocy. Audycja Ciemna Strona Mocy na znanym portalu społecznościowym, chociaż dzisiaj to wyjątkowe przecież sylwestrowe wydanie. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got a year. Wow, I feel nice. The sugar and spice. I feel nice. The sugar and spice. So nice, so nice. You feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Bye.

Just a little bit, mister.

to really love somebody? No. Nikt nie jest za młody, nie, absolutnie nikt nie jest za młody, żeby być zakochanym. Przecież można się zakochać w wieku 7 lat. Bardzo ciepło witam wszystkich słuchaczy na naszej grupie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Chociaż dzisiaj, mimo tego, że to ten czas nadawania, to dzisiaj wyjątkowo, bardzo wyjątkowa noc. Zostało nam niewiele czasu, 40 minut do 6 rano, kiedy to kończymy wydanie sylwestrowej muzyki na antenie programu Trzeciego. Czas na odpoczynek. Rising and rising, and when I get that feeling, I won't set you. loving a train, cross country. You put this in me, so now what? So now what? Wanting, needing, waiting for you to justify my love. Purple rain,

Diana Ross, Kool & the Gang, Chaka Khan, Elvis Presley, Prince, Madonna, Marvin Gaye, Lauryn Hill, Aretha Franklin. Długa ta lista z tych naszych trzech godzin, jak mówiłam. 9 minut pozostaje nam do godziny 6 rano. Już prawie czas, moi drodzy, kończyć sylwestrowe imprezy i sylwestrowe potańcówki. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili i nie wszyscy przysnęli w tej chwili na kanapach, a szczególnie nie ci, którzy ciężko pracują o tej porze. Let's dance. And if David Bowie, Let's Dance na prawie. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za dzisiejsze nasze trzygodzinne sylwestrowe spotkanie. 1 stycznia 2015 roku. Wspaniałego roku wam życzę, lepszego oczywiście od poprzedniego. Wielu sukcesów, spełnienia planów, spełnienia marzeń i wyznaczenia nowych celów, które również uda się osiągnąć w tym nowym 2015 roku. Za 4 minuty w Nowym Jorku minie północ i Nowojorczycy, i nie tylko Nowojorczycy, ale wybrzeże całe świętować będzie Sylwestra. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia za tydzień.